ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में किया जा रहा है तत्पदार्थ शोधन। इस अधिकरण के 11 सूत्रों का भाष्यकार भगवान ने स्वाभिप्रेत अर्थ बता दिया है। एक देशी के मतानुसार इन 11 सूत्रों के 2 अधिकरण हैं। उस एक देशी के मत को भी अनुपपन्न भाष्यकार भगवान बता चुके हैं। एक विचारक हैं जिन्हें प्रपंच विलयवादी कहा जाता है, वे वेदों के ज्ञान कांड का प्रत्येक शब्द प्रपंच विलय द्वारा अनाकार ब्रह्म का ही प्रतिपादक है ऐसा बताते हैं। और भाष्कर भगवान जब विचार करते हैं उपनिषदों का, वेद व्यास जी ने जो विचार किया उपनिषदों का ब्रह्म सूत्र में, तो वेद व्यास जी भाष्कर भगवान को उपनिषदों में अवांतर 2 प्रकरण ज्ञात हुए प्रतीत हो रहे हैं। उपासना प्रकरण और ज्ञान का प्रकरण, सगुण ब्रह्म विद्या का प्रकरण, निर्गुण ब्रह्म विद्या का प्रकरण। निर्गुण ब्रह्म विद्या है पराविद्या, और इनमें पूर्व पक्ष को यानी प्रपंच विलयवादी को भाष्यकार भगवान ने 2 विकल्प करके पूछा कि आकार को बताने वाले उपनिषद वाक्यों का आकार विलय द्वारा निराकार ब्रह्म में ही तात्पर्य जो बता रहे हो, वे कौन से आकार को बताने वाले वाक्यों का आकार विलय द्वारा अनाकार ब्रह्म में तात्पर्य है। पराविद्या के प्रकरण में आए हुए आकार बोधक वाक्यों को आकार विलय द्वारा मानना है, मानना चाहते हो निराकार ब्रह्म में तात्पर्यवान यदि, तो ये हमें भी स्वीकार्य है, हम भी इसे स्वीकार करते हैं। और यदि उपासना के प्रकरण में आए हुए मनोमय प्राण शरीर भारूप इत्यादि साकार को बताने वाले वाक्यों का भी प्रपंच विलय द्वारा निराकार ब्रह्म में ही तात्पर्य मानोगे, तब तो ये गलत होगा, क्योंकि मनोमय प्राण शरीर भारूप इत्यादि वाक्यों का अन्वय सक्रतुम कुर्वित इत्यादि वहीं पर जो उपासना का विधायक वाक्य है सफल प्रधान, उसके साथ अंगत्वेन रूपेण अन्वय हो रहा है। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि साकार जो वाक्य हैं उपासना के प्रकरण में आए हुए वे भी प्रपंच विलय द्वारा निराकार ब्रह्म को ही बताने वाले हैं। और दूसरी बात बताई गई, ये यानी एक तो श्रुति का सामंजस्य सक्रतुं कुर्वित इत्यादि के साथ है, उसका विरोध होगा। सक्रतुं कुर्वित के द्वारा विहित उपासना की उपपत्ति उपासना के द्वारा अपेक्षित मनोमयत्वादि गुणों को बताने वाला मनोमय प्राण शरीर वाक्य को मानने पर होती है, अन्यथा वह प्रधान जो विधि वाक्य है सक्रतुं कुर्वित यह अनुपपन्न होता है, इसका विरोध श्रुति विरोध होगा और सूत्र विरोध भी होता है। जब ये मानेंगे कि आकार को बताने वाली भी श्रुतियाँ विद्यमान है और अनाकार ब्रह्म को बताने वाली भी श्रुति विद्यमान है, तो अनाकार ही ब्रह्म को क्यों स्वीकार करना है, ये जो प्रश्न होगा इसका उत्तर देने के लिए जो विनिगमक बताया गया अस्थूलम अण अणु इत्यादि वाक्यों का स्थूलत्वादी विशेषताओं के निषेध में तात्पर्य, ये विनिगमक है, और स्थूलत्वादी विशेषताओं का औपाधिक विशेषताओं का निराकरण द्वारा निराकार ब्रह्म में तात्पर्य, ये इन श्रुतियों का है। ऐसा वेद व्यास जी ने अरूपवद एव ही तत्प्रधानत्वात् इस सूत्र से कहा है। ये सूत्र तब सार्थक होगा जब उपासना के प्रकरण में आए हुए मनोमयादि श्रुतियों का तात्पर्य मनोमयत्वादि गुण को बताने में ही मानेंगे, तब इस सूत्र का सामंजस्य होता है, नहीं तो सूत्र भी अनुपपन्न होगा, निरर्थक हो जाएगा। इस प्रकार प्रपंच विलयवादी के मत में श्रुति विरोध और सूत्र विरोध, यदि प्रपंच विलयवादी ये कहें कि मनोमयादि आकार को बताने वाली श्रुतियां निष्फल होने से सफल अस्थूलम अणनु इत्यादि जो अनाकार श्रुतियां हैं उनका अंग बनेगी, शेष बनेगी, तो कहते ये भी कहना ठीक नहीं है, इसलिए कि ये जो सक्रतुं कुर्वित इत्यादि वाक्य हैं इसके द्वारा विहित मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म की उपासनाओं का फल बताया गया है, कहीं पाप की निवृत्ति तो कहीं ऐश्वर्य की प्राप्ति तो कहीं क्रम मुक्ति, इसलिए उन वाक्यों को निष्फल नहीं कहा जा सकता, ये सफल है। और दूसरी बात, ये जो उपासना वाक्य हैं और ब्रह्म वाक्य हैं इन दोनों में एक वाक्यत्व भी नहीं हो सकता, ये अलग अलग सफल होने के कारण अपने आप में अलग अलग अर्थ मानना ही उचित है। ये कथम च येषाम एक वाक्यता उत्प्रेक्षते इति वक्तव्यम्, इससे एक प्रश्न किया गया प्रपंच विलयवादी के प्रति सिद्धांति के द्वारा, यही प्रश्न किया गया कि जब इनका स्वतंत्र फल होने के कारण ब्रह्मबोधक वाक्य सद्यो मुक्ति फलक है और उपासना बोधक वाक्य यहाँ तो पाप निवृत्त्यादि फलक है या क्रम मुक्ति फलक है, तो इस प्रकार स्वतंत्र फलवत्ता इनमें होने से पृथक अर्थत्व ही सिद्ध हो रहा है, तो आप इनका एक वाक्यत्व तो कैसे मानते हो? ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए और उपासना वाक्य तथा ब्रह्म वाक्यों में एक वाक्यत्व का प्रयोजक एकार्थत्व दिखाने के लिए प्रपंच विलयवादी यदि ये शंका करते हैं, वो शंका बताई जा रही है एक नियोग प्रतीते इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में, अर्थ ऐक्यम शंकते एकेति द्वितीय पंक्ति में। तो प्रपंच विलयवादी उपासना वाक्य और ब्रह्म वाक्यों के एकार्थत्व की आशंका करते हैं, कहते एक नियोग प्रतीते है प्रयाज दर्श पूर्णमास वाक्यवत इति चेत। ऐसे लगाना कि उपासना वाक्यानां ब्रह्म वाक्यानां च एकार्थत्वं, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा रहेगी। उपासना वाक्य और ब्रह्म वाक्य में एकार्थत्व है, पूर्व पक्षी कहेंगे। इसमें पूर्व पक्षी को हेतु पूछा जाएगा कि कस्मात, हेतु बताया पूर्व पक्षी ने कि एक नियोग प्रतीते, उपासना वाक्य और ब्रह्म वाक्य दोनों में मिलकर के एक नियोग की प्रतीति हो रही है। नियोग कहते हैं विधि को, प्रेरणा को, तो दोनों वाक्य मिलकर के एक प्रेरणा दे रहा है, इसलिए एक विधि है। तो वो जो एक नियोग रूप अर्थ की प्रतीति, ये दोनों में ऐकार्थ्य का प्रयोजक है, हेतु है। इस अभिप्राय से पंचमेंत हेतु है कि एक नियोग प्रतीते, इसमें एक नियोग प्रतीते में नियोग शब्द का अर्थ है विधि, तो एक विधि की प्रतीति होने से, तो एक नियोग प्रतीत हो तो एक वाक्यत्व तो होता है, इसे समझाने के लिए यहाँ उदाहरण बताया पूर्व पक्षी ने प्रपंच विलयवादी ने कि प्रयाज दर्श पूर्णमास वाक्यवत। तो दर्श पूर्णमास याग प्रधान याग है और प्रयाज आदि भी याग हैं, वो अंग याग है। तो अंग बोधक जो प्रयाज आदि वाक्य हैं, प्रयाज आदि अंगों के बोधक और प्रधान दर्श पूर्णमास आदि छह यागों के बोधक जो अग्निष्टोमादि वाक्य हैं, इन सब वाक्यों का मिलकर के पूरे प्रकरण का एक वाक्य बनता है, उसे प्रयोग विधि कहा जाता है। और उसका एक सब का मिलकर के प्रयोग विधि का अर्थ निकलता है कि प्रयाज आदि अंग सहित अग्निष्टोमादि दर्श पूर्णिमास याग के अनुष्ठान द्वारा परम अपूर्व का निष्पादन करे। ये उस एक वाक्य बन करके पूरे दर्श पूर्णिमास प्रकरण का अर्थ निकलता है। वहाँ एक परम अपूर्व रूप विधेय है, उसका निष्पादन विधेय हैं, ऐसी क्रिया करें, ऐसा व्यापार करें जिससे परम अपूर्व निष्पन्न हो, उस परम अपूर्व अनुकूल व्यापार का विधान वो पूरे एक वाक्य के द्वारा हो रहा है। इसलिए प्रयास आदि अंगबोधक वाक्य और दर्श पूर्णमास आदि प्रधान साधन के बोधक वाक्यों में जैसे एक अर्थ है इसलिए एक वाक्यत्व तो है, ऐसे ही ये मनोमयादि आकारवत वाक्य और अस्थूलम अननु इत्यादि अनाकार वाक्यों का भी एकार्थत्व है, जो ब्रह्म तत्व का अनुभव करना चाहता है, बोध प्राप्त करना चाहता है, ब्रह्म तत्व वो बोध प्राप्त करना चाहता है, उसे ब्रह्म तत्वावबोध में प्रतिबंधक जो ये प्रपंच है उसका प्रविलय करना चाहिए, ऐसा ये पूरे उपनिषदों के द्वारा एक अर्थ का विधान हो रहा है। ऐसे जिसको स्वर्ग जाना है तो उसे प्रयास आदि अंगानुष्ठान सहित दर्श पूर्णिमास शब्दित अग्निष्टोमादि प्रधान यागों का अनुष्ठान करके एक परम अपूर्व निष्पन्न करना चाहिए, यह अर्थ निकलता है पूरे वाक्य का प्रकरण का। ऐसे उपनिषद एक प्रकरण है और उसमें आए हुए मनोमयादि वाक्य और अस्थूलम अननु इत्यादि वाक्यों का एक वाक्यत्व होकर के एक अर्थ निकलता है कि ब्रह्म तत्वावबोध प्राप्त करना है तो ब्रह्म तत्वावबोध में प्रतिबंधक जो प्रपंच है इसका प्रविलय करो, ऐसा ये एक अर्थ निकलने से एक वाक्य तो हो जाएगा। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे, ये पहले सूत्रात्मक शंका है पूर्व पक्ष की प्रपंच विलयवादी की, कि एक नियोग प्रतीते प्रयाज दर्श पूर्णमास वाक्यवत इति चेत, सिद्धांति भी सूत्र रूप से उत्तर दे रहे हैं, फिर इसी का प्रपंच आगे आएगा न इत्यादि से सूत्रात्मक उत्तर है इसका, पूर्व पक्ष की शंका का निराकरण है। इसका अवतरण है टीका में, अवतरण के पहले टीकाकार अवतरण लिखने से पहले ये जो सूत्रात्मक शंका वाक्य हैं इसका अर्थ बताते हैं, पहले उदाहरण का अर्थ कर रहे हैं कि यथा फलवत परम अपूर्वाख्य नियोग ऐक्यात अंग प्रधान वाक्यानाम एक वाक्यता, ये उदाहरण हुआ। तो परम अपूर्व नामक जो नियोग है यानी अपूर्व की निष्पत्ति रूप विधेय अर्थ है, वह एक होने से अंग वाक्य और प्रधान वाक्य, अंग वाक्य है प्रयास आदि को बताने वाला वाक्य, प्रधान वाक्य है अग्निष्टोमादि यागों को बताने वाला वाक्य, इनमें एक वाक्यत्व होता है एक नियोग होने से, ये तो उदाहरण हुआ। ऐसे अब दार्ष्टान्त में कहा जा रहा है कि तथा तत्वावबोध कामस्य प्रपंच प्रविलय विषयक एको नियोग रूपो अर्थो अस्ति इति आकार अनाकार वाक्यानाम सर्वेषाम एक वाक्यता इत्यर्थ। तो ज्ञान कांड के प्रकरण में भी पूरे ज्ञान कांड का एक वाक्य है, उसमें आए हुए आकार को बताने वाले वाक्य और आकार का निषेध करने वाले वाक्य, उन दोनों का मिल करके एक वाक्य बनता है। वो किसको लेकर के बनेगा? तो कहते हैं तत्वावबोध कामस्य, जो तत्व कहते हैं पारमार्थिक स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को। तो तत्वावबोध काम का अर्थ निकलता है यथार्थ स्वरूप का जिज्ञासु। जो यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे प्रपंच प्रविलय विषयक एको नियोगो, नियोग रूप अर्थ अस्ति। तो उसे क्या करना चाहिए? तो प्रपंच का विलय, क्योंकि प्रपंच है प्रतिबंधक है तत्व, तस्य भाव तत्वम। भाव कहते स्वरूप को। तो प्रपंच विलय विषयक एक नियोग, उसे क्या करना चाहिए? तो प्रतिबंधक जो प्रपंच है उसका प्रविलय करना चाहिए। तो एक विधेय हुआ प्रपंच का प्रविलय। जैसे जिसे दर्श पूर्णमास का फल स्वर्ग चाहिए, तो केवल दर्श पूर्णमास याग का अनुष्ठान करने मात्र से नहीं मिलेगा, उसके अंगभूत प्रयास आदि सहित दर्श पूर्णमास का अनुष्ठान करना होगा। ऐसे जिसे तत्वबोध चाहिए, उसे तत्वबोध में प्रतिबंधक प्रपंच को हटाना पड़ेगा, उसका प्रविलय करना पड़ेगा। तो तत्वबोध कामस्य प्रपंच विलय विषयक एको नियोगो नियोग रूपो अर्थो अस्ति इति आकार अनाकार वाक्यानां सर्वेषां एक वाक्यता। तो इसलिए उपासना के प्रकरण में आए हुए, वे उपासना का प्रकरण अलग मानेंगे ही नहीं, इसलिए आकार वाक्य कहते हैं। और अनाकार वाक्य हैं अस्थूलम इत्यादि, इन दोनों वाक्यों की एक वाक्यता होगी, क्योंकि उनके बुद्धि में दृढ़ता से बैठा हुआ है कि उपनिषद मात्र का एक ही प्रकरण है, अवान्तर दो प्रकरण है ही नहीं प्रपंच विलयवादी के अनुसार। अब न इत्यादि से जो निषेध किया जा रहा है पूर्व पक्षी के आक्षेप का, इसका अवतरण है टीका में। नियोग असिद्ध्या दूषयति नेति, जो नियोग बताया है प्रपंच प्रविलय विषयक नियोग पूरे उपनिषद में एक होने से, उपनिषद में आए हुए सब वाक्यों का मिलकर के एक वाक्य बनेगा, ये जो कह रहे हैं ये तब हो सकता है जब उपनिषदों में एक नियोग सिद्ध हो प्रपंच विलय विषयक। लेकिन ये नियोग सिद्ध नहीं होता, उस नियोग की असिद्धि बता करके आकार वाक्य और अनाकार वाक्यों की जो पूर्व पक्षी ने एक वाक्यता बताई उसका निराकरण कर रहा है। तो इसलिए प्रपंच विलयवाद ठीक है, प्रपंच विलयवाद ठीक है। उपासना का लक्ष्य है विक्षेप की निवृत्ति, ज्ञान की प्राप्ति। तो ये नहीं कह रहा है, इसमें अंतर है। सिद्धांती कहेंगे प्रपंच को हटाया नहीं जा सकता, सत्य मान करके प्रपंच को हटाने के लिए कह रहे हो यदि, तो सत्य प्रपंच की एक व्यक्ति के द्वारा प्रलय करना, उसे हटाना, ओहो किसके दृष्टि में, उपासना करने वाले की दृष्टि में सत्य कल्पित है तो उपासना की जरूरत ही नहीं है, जरूरत है उपासना की। प्रपंच को कल्पित समझने वाला उपासना करेगा, वो कल्प प्रपंच कल्पित है ये ज्ञान का फल है, ये निश्चय होना। जब रस्सी का बोध होता है तब सर्प में कल्पितत्व का निश्चय होता है, नहीं तो कल्पित का निश्चय होने का अर्थ है मिथ्यात्व का निश्चय। मिथ्यात्व का निश्चय तो होता है अधिष्ठान के ज्ञान से, और अधिष्ठान का ज्ञान होने पर उपासना किस चीज़ के लिए है, उपासना कर रहा है का अर्थ है अभी प्रपंच में सत्यत्व बुद्धि है। यदि कल्पित प्रपंच मान रहा है तो कल्पित प्रपंच तो उसे विक्षेप ही नहीं पहुंचाएगा, जिसके दृष्टि में सर्प कल्पित है वो उसे डरेगा ही नहीं, भागेगा ही नहीं। डरना भागना यही तो विक्षेप है। वो जो भ्रांत व्यक्ति सर्प को, भ्रांति के विषयभूत सर्प को कल्पित न समझ करके सत्य समझ रहा, वही उससे डरेगा, वही उससे दूर भागेगा कि कल्पित समझने वाला, वो नहीं भाग सकता दूर। इसलिए प्रपंच विलयवादी जो है इसको सुनते रहेंगे तो पता चलेगा कि हाँ ये तो पूछेंगे क्या मान करके तुम विलय करना चाहते हो, सत्य मान करके तो ठीक बनेगा नहीं, और यदि मिथ्या आविद्यक समझ करके तो कहते हैं वो उसका विलय करने की अलग से प्रयत्न करने की विलय के लिए जरूरत ही नहीं, ज्ञान होगा यदि, कल्पित की निवृत्ति ज्ञान मात्र से होती है, अलग से प्रयत्न की जरूरत नहीं होती। ये सब आ रहा है आगे, थोड़ा पूरा समझेंगे ना तब पूछ लेना। तो न इसका अवतरण हुआ कि नियोग असिद्ध्या दूषयति नेति। अब भाष्य में देखिए कि न ब्रह्मवाक्येषु नियोगाभावात्। कहते हैं जो ब्रह्मवाक्य हैं यानी परा विद्या के प्रकरण में आए हुए वाक्य हैं, वहाँ पर कोई नियोग यानी विधि नहीं होता, विधेय अर्थ नहीं होता। विधेय कहते हैं अनुष्ठेय अर्थ को। तो परा विद्या के प्रकरण में कोई विधेय अर्थ नहीं बताया जाता, अनुष्ठेय अर्थ नहीं बताया जाता, वहां तो अधिष्ठान के यथार्थ स्वरूप का ज्ञापन मात्र होता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि से। और उत्तम अधिकारी को जब अधिष्ठान लक्षित होता है यानी लक्षणा द्वारा उसे अपने स्वरूप के रूप में अधिष्ठान अनुभव में आता है, तो उससे अविद्यानिवृत्त हो जाती है। अविद्यानिवृत्त हुई तो अविद्या से अध्यस्त जो प्रपंच है वो भी बाधित हो जाता है। प्रकाश होते ही रज्जु का ज्ञान हुआ, रज्जु का अज्ञान दूर हुआ, रज्जु के अज्ञान से प्रतीत होने वाला सर्प उसे हटाने के लिए कहीं अलग से डंडे से भगाना नहीं पड़ा, ऐसा हो जाता है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि ब्रह्म वाक्यों में कोई नियोग सिद्ध नहीं होता, नियोग का अभाव है। नियोग यानी विधि, हाँ, विधि नहीं होती। तो न ब्रह्मवाक्य सुनियोगाभावात्, तो ब्रह्मवाक्य सुनियोगाभावात् ये जो सूत्र हैं इसी का विवरण है, स्पष्टीकरण है। वस्तुमात्र पर्यवसायिनी ही ब्रह्मवाक्यानि न नियोग उपदेशिनी इति एतत् विस्तरेण प्रतिष्ठापितं तत्व समन्वयात् इत्यत्र। जो ब्रह्मवाक्य हैं वे वास्तविक स्वरूप के ज्ञापक मात्र हैं, इसलिए वस्तु मात्र पर्यवसायी हैं। विधे अर्थ को बताने वाले नहीं हैं। इस बात को हमने खूब विस्तार से प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के चौथे अधिकरण में बताया है। ये भाष्कर भगवान ने यहाँ पर स्मरण दिलाया कि वस्तुमात्र पर्यवसायिनी ही ब्रह्मवाक्यानि न नियोग उपदेशिनी इति एतत् विस्तरेण प्रतिष्ठापितं तत्तु समन्वयात् इत्यत्र। और ब्रह्मवाक्यों में नियोग मानेंगे यानी विधि मानेंगे तो विधि का विषय भी तो बताना पड़ेगा। विधेय कौन है? ब्रह्म तो सिद्ध वस्तु है, पुरुष प्रयत्न साध्य विधेय होता है, तो ब्रह्म तो विधेय नहीं बन सकता, नियोग का विषय नहीं बन सकता, और नियोग जो है निर्विषय हो नहीं सकता। विधि का कोई ना कोई विषय होगा, विधेय जो पुरुष प्रयत्न साध्य होगा। तो ब्रह्म वाक्य में विधि मान भी ले, नियोग मान भी ले, तो उसका विषय क्या है? निर्विषय नियोग होता नहीं, तो नियोग का विषय बताओ। पूर्व पक्षी को सिद्धांती यानी प्रपंच प्रविलयवादी को सिद्धांती पूछ रहे हैं कि ब्रह्म वाक्य में तुम नियोग मानना चाहते हो, यदि तो नियोग का विषय बताओ क्या है। तो नियोग के विषय को पूछ रहे हैं, किम विषयश्च अत्र नियोग अभिप्रेयते इति वक्तव्यम त्वया। त्वया यानी प्रपंच विलयवादिना। तो ब्रह्म वाक्य में किस विषयक विधि अभिप्रेत है तुम्हें, ये तुम्हें बताना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि विधि का अधिकारी जो मनुष्य हैं, जीव हैं, उसे उसके हित के साधन में विधि वाक्य लगाता है कि तुम ऐसा करो कह करके। तो ऐसे यहाँ पर ब्रह्मवाक्य के प्रकरण में, ब्रह्मवाक्य में ब्रह्मवाक्य जीव को किस विषयक अनुष्ठान की प्रेरणा देगा, किसे कहेगा कि तुम अपने प्रयत्न से निष्पन्न करो? जिसे प्रयत्न से निष्पन्न करने के लिए कहा जाएगा वो ब्रह्म वाक्य में विधि माना जाएगा। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि पुरुषो ही नियुज्यमानः कुरु इति स्वव्यापारे कस्मिंश्चित नियुज्यते। कहते हैं कुरु इति कस्मिंश्चित स्वव्यापारे नियुज्यमानः पुरुषः नियुज्यते। तो ये करो ऐसा कह करके किसी उसके द्वारा किए जाने वाले हित के साधन विशेष में, व्यापार में शास्त्र नियुक्त करता है जीव को। तो प्रकृति में जीव के कौन से हित साधन में नियुक्त करेगा, प्रेरित करेगा ब्रह्मवाक्य, ये पूर्व पक्ष के नाम सिद्धांति ने प्रपंच विलयवादी से पूछा और इससे एक प्रकार से ये बताया कि ऐसा कोई नियोग का विषय है नहीं जिससे कि ब्रह्मवाक्य तद विषयक नियोग में पुरुष को प्रेरित कर सके। का मतलब नियोग असिद्ध है ब्रह्मवाक्य में, जो सूत्र रूप से कहा था यहाँ तक उसका व्याख्यान हुआ। वस्तु मात्र पर्यवसायिनी से लेकर के कस्मिंश्चित नियुज्यते तक ब्रह्मवाक्य सुनियोगाभावात् इसकी व्याख्या है। अब प्रपंच विलयवादी के द्वारा नियोग की सिद्धि की आशंका की जा रही है, नियोग का विषय बता करके ननु इत्यादि से। तो ननु इत्यादि का अवतरण है टीका में कि विषयम शंकते, सिद्धांति ने कहा कि नियोग का कोई विषय नहीं है, प्रपंच विलयवादी ब्रह्मवाक्य में नियोग के विषय विषयक शंका करते हैं। हाँ, नियोग बताते हैं कि ननु द्वैत प्रपंच प्रविलयो नियोग विषयो भविष्यति। आप यही कह रहे हैं तो द्वैत प्रपंच का विलय ये नियोग का विषय होगा। ब्रह्मवाक्य बताएगा कि तुम्हें यदि ब्रह्मबोध चाहिए तो ब्रह्मबोध विरोधी द्वैत प्रपंच का विलय करो, ऐसे विधान हो जाएगा और विधि का विषय बनेगा प्रपंच विलय। तो प्रपंच विलय विषयक नियोग ब्रह्मवाक्य में माना जाएगा, इसलिए नियोग की असिद्धि नहीं कह सकते हो, नियोग सिद्ध है सब विषय होने से। तो ननु द्वैत प्रपंच विलयो प्रविलयो नियोग विषयो भविष्यति, इसी का स्पष्टीकरण है। अप्रविलापिते ही द्वैत प्रपंचे ब्रह्म तत्वावबोधो न भवति, अतो ब्रह्म तत्वावबोध प्रत्यनीक भूतो द्वैत प्रपंच प्रविलाप्य। तो ये कह रहे हैं कि जब तक द्वैत प्रपंच का विलय नहीं करेंगे, द्वैत प्रपंच को नहीं हटाएंगे, तब तक ब्रह्म तत्व का अनुभव संभव नहीं है, ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप का अवबोध में प्रतिबंधक है प्रपंच। तो प्रतिबंधक को हटाएंगे तभी ब्रह्म तत्व अवबोध होगा। इसलिए कहते हैं न क्या नाम ब्रह्म तत्व अवबोधो न भवति, अतः ब्रह्म तत्वावबोध प्रत्यनीक भूतः। ब्रह्म तत्वावबोध प्रत्यनीक में प्रत्यनीक शब्द का अर्थ है विरोधी प्रतिबंधक। तो ब्रह्म तत्व का ब्रह्म तत्वावबोध में प्रतिबंधक बना हुआ जो द्वैत प्रपंच है उसका प्रविलय करो, उसे हटाओ, ये ब्रह्मवाक्य बताएगा। इस प्रकार ब्रह्मवाक्य में नियोग मान सकते और नियोग का विषय होगा प्रपंच विलय। इसे और स्पष्ट करने के लिए उदाहरण बताया जा रहा है। पहले प्रत्यनिक शब्द का टीकाकार ने अर्थ किया, वो अर्थ देखिए कि प्रत्यनिकम प्रतिबंधकम। अब भाष्य में देखिए कि यथा स्वर्ग कामस्य यागो अनुष्ठातव्य उपदिश्यते एवं अपवर्ग कामस्य प्रपंच प्रविलय। तो जैसे स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा वाले मनुष्य को कर्मकांड कहता है कि स्वर्ग प्राप्त करना है, तो स्वर्ग का साधन भूत दर्श पूर्णमास याग का अंग सहित अनुष्ठान करो, स्वर्ग मिलेगा। तो स्वर्ग काम पुरुष का अनुष्ठेय साधन हुआ, जिसका विधान स्वर्ग दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वरो कामो यजेत इस वाक्य ने किया, वो दर्श पूर्णमासादि याग अनुष्ठेय बताया जाता है। ये तो उदाहरण हुआ। ऐसे दार्ष्टान्त में कह रहे हैं कि एवं अपवर्ग कामस्य, अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को, तो जो अपवर्ग काम है यानी मुमुक्षु है, मोक्ष चाहता है, उसे ब्रह्म वाक्य बताएगा कि प्रपंच का विलय करो, प्रपंच विलय से ही तुम्हें अपवर्ग प्राप्त होगा। तो प्रपंच विलय ये अपवर्ग का साधन है, उसे ब्रह्म वाक्य बताएगा। ये पूर्व पक्षी कहेंगे ब्रह्म वाक्य ने ज्ञान कांड, पूरे वेद के दो ही कांड है, प्रकरण है पूर्व पक्षी के अनुसार, कर्म कांड प्रपंच विलयवादी के अनुसार, और ये ज्ञान कांड उपनिषद है, और उसमें अपवर्ग प्रयोजन है और उपनिषद का प्रयोजन अपवर्ग प्राप्ति का उपाय उपनिषदे बता रही है। प्रपंच विलय, प्रपंच विलय होगा तो तत्वबोध होगा, तत्वबोध से मोक्ष होगा, ये विलयवादी ने कहा। और भी उदाहरण से स्पष्ट कर रहे हैं पूर्व पक्ष प्रपंच विलयवादी, यथा स तमसी व्यवस्थितम घटादि तत्वम अवबुभुत्समानेन तत्प्रत्यनीक भूतम तमः प्रविलाप्यते एवं ब्रह्म तत्त्वम अवबुभुत्समानेन तत्प्रत्यनीक भूतः प्रपंच प्रविलापितव्य। तो अंधेरे में घड़ा है और उसे जानना चाहता है, अंधेरे में रखे हुए घड़े का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, जो उसे क्या करना पड़ता है कि अंधेरे को हटाना पड़ता है, प्रदीप आदि जला करके जिससे अंधेरा दूर हो, ऐसा व्यापार करता है वो, प्रदीप जलाना आदि रूप, प्रकाश करना रूप। तो उस व्यक्ति का एक कर्तव्य है अंधेरे में रखे हुए घड़े का बोध प्राप्त करना जो चाहता है उसका, कि वो अंधेरे को हटा दे, घड़े का बोध हो जाएगा। ऐसे ब्रह्म तत्वावबोध चाहिए तो वह प्रपंच में ही ब्रह्म छिपा हुआ है, एको देव सर्वभूते सुगूढ़, वो कहीं और थोड़ा और कहीं थोड़ा ही है, सर्वत्र है, यही है, लेकिन अध्यस्त जो प्रपंच है इससे वह आवृत्त है, जैसे अंधकार से आवृत्त घड़ा है, उसे अंधकार रूपी आवरण को हटा करके देखा जा सकता है। ऐसे प्रपंच रूपी जो आवरण है उसे हटा दो, ब्रह्म का बोध हो जाएगा। तो ब्रह्म बुभुत्समान यानी जो ब्रह्म जिज्ञासु है, उसे ब्रह्म जिससे आवृत्त है उस प्रपंच का प्रविलय करना पड़ेगा। एक उदाहरण बताया। तो एवं ब्रह्म तत्व अवबुभुत्समानेन तत्प्रत्यनीक भूत प्रपंच प्रविलापितव्य। तो कहें ये सब अभी प्रपंच विलयवादी का ही चल रहा है ननु से लेकर के। एक अवांतर प्रश्न प्रपंच विलयवादी के प्रति किया जा रहा है सिद्धांति के अनुयायी के द्वारा। सिद्धांति के अनुयायी के उस प्रश्न का उत्तर प्रपंच विलयवादी देंगे तो उनका मत पूरा हो जाएगा, उनकी शंका पूरी हो जाएगी, फिर उसका उत्तर भाष्कर भगवान देंगे। दो विकल्प करके उनसे पूछेंगे। तो पहले ब्रह्म स्वभाव ही इत्यादि वाक्य से प्रपंच विलयवादी ने सिद्धांति के अनुयायी के जिस शंका का उत्तर दिया है वह शंका अवतरण में टीकाकार बता रहे हैं कि ननु प्रपंच विलये ब्रह्मलय स्यात् अभेदात् इत्यत आह ब्रह्म स्वभावो ही इति। तो कहते हैं यदि प्रपंच का विलय करोगे, प्रपंच को हटा दोगे, तो ब्रह्म भी हट जाएगा, ब्रह्म का भी अभाव हो जाएगा। प्रपंच का नाश करने के लिए जाओगे, ब्रह्म भी नष्ट हो जाएगा। कैसे नष्ट होगा? तो कहा प्रपंच से अभिन्न होने से। तो प्रपंच से अभिन्न होने से ब्रह्म से अभिन्न प्रपंच नष्ट होगा, तो फिर प्रपंच से अभिन्न ब्रह्म भी नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार की किसी की शंका है। इस शंका का समाधान करने के लिए प्रपंच विलयवादी कहता है कि प्रपंच के प्रविलय से ब्रह्म का प्रविलय नहीं होगा, क्योंकि प्रपंच ब्रह्म का कार्य है, ब्रह्म प्रपंच का कारण है। कार्य के नाश से कारण का नाश नहीं होता, ये विलयवादी कह रहे हैं। तो ये कहते हैं कि ब्रह्म स्वभावो ही प्रपंचो न प्रपंच स्वभावं ब्रह्म तेन नाम रूप प्रपंच प्रविलापनेन ब्रह्म तत्वावबोधो भवति इति। कहते हैं कि ब्रह्म स्वभाव ही प्रपंच है, का मतलब प्रपंच का वास्तविक स्वभाव यानी स्वरूप ब्रह्म है। क्यों? वो कार्य का वास्तविक स्वरूप उसका कारण हुआ करता है। तो ब्रह्म प्रपंच का कारण है, प्रपंच ब्रह्म का कार्य है, इसलिए कहते हैं प्रपंचो ब्रह्म स्वभाव, कार्य कारण रूप होता है। घट मिट्टी रूप है, लेकिन मिट्टी घट रूप नहीं है। तो इस अभिप्राय से कहते हैं कि ब्रह्म स्वभाव ही प्रपंच न प्रपंच स्वभावम ब्रह्म, यानी ब्रह्म का प्रपंच स्वरूप नहीं है, प्रपंच का स्वरूप ब्रह्म है। इसलिए प्रपंच हट जाएगा, नाम रूपात्मक घट नष्ट हो जाएगा, तो मिट्टी नष्ट होगी ऐसा नहीं, मिट्टी बनी रहेगी। हाँ, ऐसे ही नाम रूपात्मक प्रपंच का प्रविलय होगा तो घट नष्ट होने पर जैसे मिट्टी शेष रहती है, ऐसे प्रपंच का प्रविलय होगा तो ब्रह्म ही ब्रह्म शेष रहेगा, उसी का बोध होगा। तो प्रपंच तेन इसलिए कहते तेन नाम रूप प्रपंच प्रविलापनेन ब्रह्म तत्व अवबोधो भवति। इसलिए ब्रह्म तत्व अवबोध के लिए जरूरी है नाम रूपात्मक प्रपंच का विलय, और नाम रूप प्रपंच का विलय ये नियोग का विषय हो जाएगा। ओहो, वो तो आगे आगे बताया जाएगा उसका विवरण। ये तो अभी पूर्व पक्षी खाली नियोग की सिद्धि की शंका कर रहे ननु इत्यादि से। हाँ तो नियोग का विषय बताया जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा, कि आप कहते हो कि उपनिषदों में नियोग नहीं है, तो प्रपंच विलय ये नियोग का विषय होगा, विधि का विषय होगा। उपनिषदें कह रही है कि ब्रह्म को जानने के लिए प्रपंच का विलय करो, ऐसा तो आप यही कहते हो कि पुरुष को किसी न किसी व्यापार में ऐसा करो, ऐसा नियुक्त करने वाला विधि होता है। उपनिषदों में भी ये विधि है, ब्रह्म को जानने की इच्छा रखते हो तो ब्रह्म ज्ञान के प्रतिबंधक प्रपंच का विलय कर दो, उसको हटा दो। ये नियोग इस प्रकार उपनिषद में भी सिद्ध होगा विलयवादी के अनुसार। यहां इति शब्द है पूर्व पक्ष की शंका का समापन द्योतक। ननु से शंका थी प्रपंच विलयवादी की, यहां से लेकर के भवति इति यहां तक पूर्व प्रपंच विलयवादी ने उपनिषदों में नियोग का विषय प्रपंच विलय होगा ये बताया। इसलिए सविषय नियोग होने से नियोग सिद्ध होगा। नियोगाभावात ब्रह्म वाक्य में नियोग नहीं है, इसलिए ये एक वाक्यता नहीं होगी, ये जो आप कह रहे थे वो नहीं होगा, ये प्रपंच विलयवादी का अभिप्राय रहा। अब अत्र वयम पृच्छाम इत्यादि से प्रपंच विलयवादी से भगवान भाष्यकार दो विकल्प करके जो नियोग का विषय बताया गया है उसकी असिद्धि बता रहे हैं। हाँ, तो टीका में पहले ये जो ब्रह्म स्वभाव ही प्रपंच इत्यादि वाक्य था पूर्व प्रपंच विलयवादी का, उसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार कि कारणम ही कार्यस्य स्वरूपम, अतः कार्यनाशेपि कारणस्य न लय, घटनाशेपि मृद दर्शनात्। तो घट रूपी कार्य का नाश होने पर भी उसका कारण मिट्टी दिखती है, इससे निश्चित निश्चय होता है कि कार्य का स्वरूप हुआ करता है कारण। इसलिए कार्य नष्ट होने पर भी कारण बना रहता है। अब अत्र वयम पृच्छाम इस भाष्य को देखिए, कोयम प्रपंच प्रविलयो नाम। आपने उपनिषदों में नियोग का विषय बताया प्रपंच विलय को, तो उपनिषदों में नियोग का विषय भूत प्रपंच का विलय का क्या स्वरूप है बताओ। तो कोयम प्रपंच विलयो नाम, तो इसके लिए दो विकल्प करते हैं। क्या प्रपंच का विलय करने का अर्थ ऐसा मानते हो कि किम अग्नि प्रताप संपर्कात घृत काठिन्य प्रविलय इव प्रपंच प्रविलय कर्तव्य। एक विकल्प, अहोश्वित एकस्मिन् चंद्रे तिमिरकृत अनेक चंद्र प्रपंचवत अविद्याकृतो ब्रह्मणि नाम रूप प्रपंचो विद्या प्रविलापितव्य इति। इस प्रकार ये दो विकल्प करके प्रपंच विलय वादी से पूछा कि उपनिषदों में नियोग का विषय जिस प्रपंच विलय को तुम कह रहे हो, वो प्रपंच का विलय करने का अर्थ क्या ये मान रहे हो कि जैसे ठंडी के दिनों में घी जमा हुआ है तो उसे पिघलाना है तो अग्नि के पास रखते हैं, अग्नि की गर्मी से पिघल जाता है। ऐसे प्रपंच विलय करने का अर्थ ये सत्य प्रपंच है, जैसा व्यावहारिक अवस्था में घृत काठिन्य सत्य है, उसे पिघलाने के लिए, जमे हुए घी को पिघलाने के लिए वास्तविक अग्नि के पास में रखा जाता है, वो पिघलता है वास्तविक अग्नि के संपर्क से। ऐसे वास्तविक प्रपंच है और उसे हटाना है कोई वास्तविक क्रिया करके, तो जैसे कोई जीर्ण शीर्ण मकान है उसको उसका प्रविलय करना होता है तो उसे तोड़ देते हैं, चाहे बुलडोजर से तोड़ो या कुदाली और फावड़े आदि से तोड़ो, ये क्रिया हुई, उसे जो है वो जो खंडर था उसे नष्ट कर दिया। ऐसे प्रपंच सत्य है और उस सत्य प्रपंच का प्रविलय करने को कहा जा रहा है, और वो प्रपंच आध्यात्मिक शरीर आदि रूप और बाह्य पृथ्वी आदि रूप है, इसे हटाने के लिए कह रहे हो उसका प्रविलय करना है। जैसे घृत काठिन्य का प्रविलय हुआ, उसे पिघला दिया, अग्नि के पास में ले जाना ये हुआ और अग्नि के संपर्क में आया तो पिघल गया, घृत काठिन्य समाप्त हुआ तो माना गया उसका प्रविलय हुआ। ऐसे प्रपंच का प्रविलय करना है तो ये बताया जा रहा है जिसे ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है उसे, कि कोई ऐसा साधन विशेष लो, परमानुभव आदि, और फेंक दो कहीं तो सारे प्रपंच को उड़ा दो, आत्मघाती बम बन जाओ स्वयं, तो ये शरीर भी प्रपंच अंतपाती है ना, आध्यात्मिक प्रपंच है, ये भी चला जाएगा, बाकी सारा संसार भी चला जाएगा, और फिर बचेगा वो आत्मा है, उसका बोध हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। ये एक प्रथम विकल्प, या दूसरा विकल्प बताया गया, पहले विकल्प में ये अर्थ निकल रहा है कि किम अग्नि प्रताप संपर्कात घृत काठिन्य प्रविलय इव प्रपंच प्रविलय कर्तव्य आहोस्वित एकस्मिन् चंद्रे तिमिर कृत अनेक चंद्र प्रपंच वत अविद्याकृतो ब्रह्मणि नाम रूप प्रपंचो विद्या प्रविलापितव्य। तो जैसे चंद्रमा एक है लेकिन किसी किसी को तिमिर नाम का नेत्र रोग हो जाए तो एक चंद्रमा अनेक प्रतीत होता है, तो वो जो है एक ही चंद्रमा लेकिन तिमिर नामक नेत्र रोग के कारण जैसे अनेक प्रतीत हो रहा है, तो अनेक चंद्र प्रपंच का प्रविलय करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो तिमिर नामक जो रोग हुआ है आँख में, किसी नेत्र चिकित्सक के पास जा करके उस रोग की चिकित्सा करनी पड़ेगी, औषधि सेवनादि के द्वारा उस रोग को हटाना पड़ेगा। वो रोग हट गया तो अनेक चंद्र प्रपंच का विलय ही हो गया, ये माना जाता है। अलग से उन अनेक चंद्रमाओं को नष्ट करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना है, मात्र तिमिर नामक रोग को हटाना है चिकित्सा करके। ऐसे ये अविद्या जो तिमिर है, अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान कहो अविद्या कहो, ये ज्ञान नेत्र रूपी जो नेत्र है, विवेक नेत्र को रोग होता है अविद्या तिमिर नाम का, तो उससे एक ही तत्व अनेक नाम रूपात्मक प्रपंच के आकार का दिखता है। वो अविद्या तिमिर नामक जो विवेक नेत्र का रोग है, उस रोग के कारण ये नाम रूपात्मक अनेक प्रपंच प्रतीत हो रहा है, जैसे अनेक चंद्रमा प्रतीत हो रहे हैं तिमिर नाम के रोग के कारण। और उस अनेक चंद्रमाओं को हटाने का उपाय है तिमिर रोग की चिकित्सा, उसे हटाना। तिमिर रोग हटे बिना अनेक चंद्रमा रूप प्रपंच नहीं हटेगा। ऐसे अविद्या तिमिर के कारण प्रतीत होने वाला अनेक नाम रूपात्मक जो प्रपंच, उसका अविद्या तिमिर को हटाने वाला जो विद्या रूप औषधि है, चिकित्सा है, ज्ञान, तो ज्ञान से वो अविद्या तिमिर नाम का रोग हटेगा, तो प्रपंच का ना अनेक नाम रूपात्मक प्रपंच का विलय, ये विद्या से अविद्या से कल्पित प्रपंच का विलय करना चाहते हो, वो कौन सा प्रपंच का विलय नियोग का विषय मानना चाहते हो, नियोग विषय, नियोग का विषयभूत प्रपंच कौन सा है, ये यहाँ पर विकल्प करके पूछा। किम अग्नि प्रताप संपर्कात घृत काठिन्य प्रविलय इव प्रपंच प्रविलय कर्तव्य आहोस्वित एकस्मिन् चंद्रे तिमिर कृत अनेक चंद्र प्रपंचवत अविद्याकृतो ब्रह्मणि नाम रूप प्रपंचो विद्या प्रविलापितव्य इति। अब इनमें से यदि पूर्व पक्षी यानी प्रपंच विलयवादी प्रथम विकल्प अपनाते हैं तो कहते हैं ये अशक्य विषय विषयक नियोग की कल्पना होगी, प्रपंच सत्य है और ब्रह्म तत्व जिज्ञासु को कहा जा रहा है इस सत्य प्रपंच का विलय करो, इसे हटा दो, तो एक जिज्ञासु के द्वारा ये सारे प्रपंच को, सत्य प्रपंच को हटाना संभव ही नहीं है, असंभव है। और असंभव अर्थ का अनुष्ठान करने के लिए शास्त्र कभी कहता नहीं है, अशक्य अर्थ का विधान नहीं करता, अपने अधिकारी से करना जो संभव नहीं है ऐसा कार्य शास्त्र उसे करने के लिए कहता ही नहीं है। इसलिए वो सत्य प्रपंच का विलय ये नियोग का विषय मान करके उपनिषदों में नियोग नहीं बताया जा सकता। तो यदि कहोगे फिर दूसरा विकल्प, तो दूसरे के विषय में तो फिर ज्ञान से विलय करना है का मतलब ज्ञान पहले चाहिए, वो विलय तो ज्ञान का फल है ना, तो ज्ञान साधन हुआ, तो फिर ज्ञान तो उपदेश मात्र से होगा उत्तम अधिकारी को, और उससे अज्ञान चला जाएगा तो अविद्या कल्पित प्रपंच का भी बाद होगा, तो नियोग नहीं है फिर। जब बाद हो गया, ज्ञान हो गया, तो फिर अनुष्ठान क्या करना है, इस प्रकार ये उत्तर देंगे तत्र इत्यादि से। इसकी चर्चा हम लोग परसों करेंगे, कल अनध्याय है।